जानवर पर सवार है, चल रहा है, सफर कर रहा है, ये सफर जारी कहलाता है। सफर जारी के अंदर सुन्नतों को तर्क कर दे और नुजूल की हालत में पढ़ ले तो बेहतर है। अगर नहीं पढ़ेगा तो बाज पुरुष नहीं होगी। सफर का खासा ये है कि उसमें ये रियायत हासिल है, लेकिन पढ़ना बेहतर है। उतरा हुआ है, ठहरा हुआ है, नुजूल की हालत है तो सुन्नतें पढ़ लें। एक हदीस में ये आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर और हाजर किसी हालत में सुबह की सुन्नतों को तर्क नहीं फरमाया। सुबह की सुन्नतें अलबत्ता हुजूर हर हालत में अदा फरमाते थे, और इसी तरह वितर भी अदा करने होंगे क्योंकि वो वजूब का दर्जा रखते हैं। बाकी सुन्नतों का ये है कि अगर सफर जारी है, आदमी चल रहा है, तो सुन्नतें न पढ़े तो ठीक है। अगर उतरा हुआ है, ठहरा हुआ है, कोई जारी नहीं है सफर, तो उस हालत के अंदर पढ़ना बेहतर है। नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार नहीं होगा, बाज पुरुष नहीं होगी, ये रुख्सत है सफर की वजह से। ये जो दूसरे अल्फाज हैं, इन खिफ तुम, अगर तुमको खतरा हो कि दुश्मन वो लोग जो काफिर हैं वो तुमको फितने में मुब्तला करेंगे तो तुम कसर करो नमाज में से। ये इन खिफ्तुम की कैद, फरमाते हैं मुफस्सरीन किराम, ये इत्तेफाकी है। हुजूर के जमाने मुबारक में अक्सर व बेशतर खतरा था हर वक्त, जैसा अगली आयतों में आता है हथियार बंद रहो हर वक्त। सहाबा तमन्ना करते थे कोई ऐसा वक्त आएगा कि हम हथियार खोल कर कुछ आराम और सुकून पकड़ेंगे। हर वक्त अपना तलवार और अपना हथियार जरा वगैरह अपने पास रखते थे और लैस होते थे। कोई पता नहीं है कि दुश्मन बहुत थे, यानी किस तरफ से दुश्मन हमलावर हो जाए, तो खतरा था। इसलिए ये खतरे का लफ्ज आया है, ये इत्तेफाकी है, इत्तेफाकी है, ये जरूरी नहीं है। अगर खतरा ना हो, जैसा कि बाद में खतरा खत्म हो गया, टल गया, अमन हासिल हो गया, फिर भी कसर करनी रवा, और कसर करना दुरुस्त है नमाज का, ये इत्तेफाकी है। बाज़ मुफस्सरीन किराम यूं फरमाते हैं कि ये जुमला, ये जो है, इज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ फलैसा अलैकुम जुनाहुन अंतक़सुरू मिनस्सलात, ये खत्म हो गया जुमला। जब तुम सफर करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम कसर करो। ये गुनाह का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि किसी के जहन में बोझ न पड़े, जैसा कि अल्लाह ताला ने तवाफ के सिलसिले में बयान फरमाया, फलैस फलयतवफ मेहमा, कोई हर्ज नहीं है कि, तो क्योंकि लोग बाद हर्ज महसूस करते थे कि सफा मरवा के साई जो है शायद ये किसी जाहिलियत की रस्म का नतीजा हो, उस सिलसिले में ये अंजाम दी जा रही है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये हज के असली शायर में है, यहां तवाफ करने में कोई हर्ज महसूस न करो। तो यहां भी ये था कि मुमकिन है बाज़ ज़हन ये महसूस करें कि नमाज जो हम पढ़ते हैं आम हालात में उसके अंदर कमी आ गई, शायद कोई सवाब में कमी आ जाए। अल्लाह ने फरमाया कोई हर्ज महसूस न करो, खुदा की जानब से रियायत है। जिस तरह अजीमत पर अमल करना एक बायस अजर और सवाब होता है, ऐसा ही बाद हालात के अंदर रुख्सत पर अमल करना भी वैसे ही बायस अजर और बायस सवाब होता है। कोई हर्ज महसूस न करो कि ये नमाज की मकदार कम हो गई है, और ये इस वास्ते, ये जुमला यहां खत्म हो गया। ये आगे का जुमला जो है ये अलग है, इसका ताल्लुक खौफ की हालत से है। इन खिफ्तुम यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफरू, जजा महजूफ मानी जाएगी, फताहबू फहतातू, और अगर तुमको खतरा हो कि दुश्मन तुमको काफिर तुमको फितने में डालेंगे तो मोहतात रहो और तैयारी रखो अपनी। इस जुमले को कसर से कुछ ताल्लुक नहीं है, ये अलग जुमला है। फहतातू, ये जजा महजूफ माननी पड़ेगी। चुनांचे इमाम अब्दुल कादर राजी रहमतुल्लाह अलैह यही बयान करते हैं, और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह भी यही बयान फरमाते हैं, ये मुफस्सरीन कुरान है, कहते ये जुमला अलग है। अगर तुमको खतरा हो कि काफिर लोग तुमको فتنے میں ڈالیں گے، ستائیں گے، تو پھر تم محتاط رہو اور اپنی تیاری میں رہو۔ یہ الگ جملہ ہے، یہ خوف کی حالت سے متعلق ہے، قصر کی حالت پہلے ختم ہو گئی ہے۔ اور بے شک کافر لوگ تمہارے سری دشمن ہیں، اور ان سے بچاؤ اختیار کرنا، محتاط رہنا ہر حالت میں تمہارے لیے مناسب ہے۔ اور پہلی تفسیر کے مطابق کہ یہ خوف کی قید جو ہے اتفاقی ہے، کیونکہ حضور کے زمانے مبارک میں اکثر خوف لائق رہتا تھا، لیکن یہ قید لازمی نہیں ہے کہ اگر خوف نہ ہو تو قصر نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں ہے۔ اس وقت خوف زیادہ تھا، اس لیے جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی خوف کی حالت تھی، فرمایا کہ خوف ہو قصر کر لو، اگر خوف دور ہو جائے اور امن کی حالت حاصل ہو جائے تو پھر بھی قصر کرو، جیسا حضور نے اپنے عمل مبارک سے وہ قصر کی نماز ادا کی ہے۔ جب بھی آپ سفر میں جاتے تھے تو آپ قصر ہی کرتے تھے، اتمام نہیں کرتے تھے آپ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے اندر ہوں اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، تو جائیے کہ ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لے لیں اپنے ہتھیار اپنے پاس، پس جب وہ سجدہ کریں تو یہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پس وہ پڑھیں آپ کے ساتھ اور لے لیں وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کسی طرح تم کو غافل پائیں اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے، پس وہ حملہ کر دیں تم پر، ایک ہی دفعہ حملہ کرنا، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اتار رکھو اپنے ہتھیاروں کو، لیکن ہر حالت میں خذو حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں تو سفر کی حالت میں نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سفر کی حالت میں نماز پڑھنے کا قانون، اور اس میں جو تخفیف ہے کہ رباعی نماز چار رکعت والی وہ دو رکعت پڑھی جائے۔ سفر کے سلسلے میں ضروری مسائل عرض کر دیے تھے، دو مسئلے اور بھی سفر کی نماز کے بارے میں تعلق رکھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سفر کی نماز کب پڑھنی چاہیے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اپنی بستی یا اپنے شہر کے حدود سے جب باہر نکل جائے آدمی اور نماز کا وقت ہو جائے تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدھی منزل طے کر لے سفر کی پھر پڑھے، بعض کہتے ہیں وہاں پہنچ کر کے جہاں جانا ہے وہاں سفر کی نماز پڑھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی گھر سے نیت کی ہے تو یہیں سے نماز پڑھ لے، لیکن ان میں سے سب باتیں درست نہیں ہیں. درست بات یہ ہے کہ اپنے شہر کے حدود سے جب باہر نکلے گا اور نماز کا وقت اگر ہو تو پھر وہ نماز قصر کی پڑھ سکتا ہے. شہر کے حدود، میونسپلٹی کے حدود، مثلا چنگی سے باہر ہو جائے تو پھر وہ وقت اگر ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قصر کر سکتا ہے. دوسرا مسئلہ سفر کے سلسلے میں ایک اختلافی اور بھی ہے، وہ یہ کہ معصیت کا سفر اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کو اجازت ہے یا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کرام معصیت کے سفر میں رخصت کی اجازت نہیں دیتے. فرض کرو کوئی آدمی یہاں سے 3 دن کی مسافت پر یا اس سے زیادہ سفر کرتا ہے، چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے یا کسی اور حرام کام کے ارتکاب کے لیے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کرام کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو سفر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے، یہ مجرم ہے، گنہگار ہے، اس کو اجازت نہیں. جو شخص جائز سفر کرنے والا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ قصر کرے، معصیت کے سفر کرنے والے کو اجازت نہیں دیتے وہ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ سفر خواہ کیسا بھی ہو، معصیت کا ارادہ کر کے جا رہا ہے، اس کا گناہ اس کو الگ ہوگا، وہ مجرم ہوگا. لیکن سفر کی وجہ سے جو رعایت حاصل ہے تو وہ اس کو بھی حاصل ہوگی، وہ بھی سفر کے اندر قصر نماز پڑھ سکے گا. گناہ کرنے کے لیے اگر وہ جا رہا ہے کسی معصیت اور جرم کے لیے، کسی آدمی کو فرض کرو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہو یا اور کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، کوئی اور کھیل تماشا دیکھنے کے لیے جا رہا، تو بہرحال راستے میں جو اس کو یہ نماز کا موقع ملے گا قصر وہ بھی کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو اپنے جرم کا گناہ ہوگا، وہ مجرم ہوگا وہ، لیکن اس وجہ سے کہ وہ معصیت کے سفر پر جا رہا ہے اس کو قصر کی اجازت نہ ہو، یہ بات درست نہیں ہے. ہر ایک کے لیے اجازت ہے، جو مسلمان بھی ہو وہ سفر کرتا ہے، خواہ وہ معصیت کا سفر ہے یا اطاعت کا سفر ہے، حج عمرے کے لیے جاتا ہے یا طلب علم کے لیے جاتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر معصیت کا سفر بھی اس نے کیا ہے اس میں بھی قصر کی اجازت بہر حال اس کو ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ معصیت کا مجرم وہ بنے گا، اللہ کے نزدیک اس کی گرفت ہوگی. یہ تو تھا سفر کی حالت میں نماز کا حکم، قصر کرنے کا حکم. اس آیت مبارکہ کے اندر خوف کی حالت میں نماز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. خوف کی حالت، خوف کا ہونا شرط ہے، اور خوف دشمن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک دشمن کا خوف ہے تو اس وقت نماز پڑھنے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے. یہ خوف کی نماز کا حکم، یہ سفر میں بھی ہوتی ہے اور اقامت کی حالت میں. مثلا مقیم ہے لیکن دشمن حملہ آور ہو گیا ہے، لڑائی چل رہی ہے یا خطرہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو دشمن حملہ آور ہو جائے گا. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک لڑائی کے موقع پر ہی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود اور آپ کے صحابہ اکرام لڑائی میں شریک تھے، تو مشرکین نے، کافروں نے یہ آپس میں مشورہ کیا، یہ وقت ایسا تھا کہ زور کا وقت گزر کر آگے عصر کا وقت قریب آ رہا تھا، تو مشرکوں نے یہ طے کیا آپس میں کہ انا امامہم صلاۃ یا حب علیہ من الاولاد والبنین، مشرکوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ مسلمان ان کا آگے نماز کا ایک ٹائم آ رہا اور وہ نماز ایسی ہے کہ ان کے نزدیک وہ اپنی اولادوں اور بیٹوں سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ کسی حالت میں. تو جب یہ مسلمان اس نماز میں مصروف ہوں تو اس حالت میں ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے. یہ مشورہ طے کیا تھا مشرکین نے. عصر کی نماز آگے آ رہی تھی، اتنا مشرکین کو بھی احساس تھا اور یہ شور تھی کہ نماز خصوصاً عصر کی نماز کو مسلمان ترک نہیں کریں گے کیونکہ وہ ان کے بیٹوں سے اور اولاد سے زیادہ عزیز ہے ان کے نزدیک، تو لہذا اس نماز کے اندر ان پر حملہ آور ہوں گے ہم. انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرما دیے، خوف کی حالت میں نماز کا حکم. اور یہ سفر کے اندر بھی واقعہ ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے متعدد مرتبہ صلاۃ خوف پڑھی ہے، اور سفر کے اندر بھی پڑھی ہے اور اقامت کی حالت میں بھی پڑھی ہے. جبکہ مسافر نہیں تھے لیکن دشمن کا خطرہ تھا تو یہ صلاۃ خوف پڑھی اور سفر کے اندر بھی پڑھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا طریقہ بتلا دیا ہے، اجمالی طور پر قانون یہاں بیان کر دیا، اس کی تفصیل تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور آپ کے عمل مبارک سے وہ بات واضح ہوتی. سب حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ صلاۃ خوف پڑھی، سفر میں بھی اور اقامت میں بھی، اور مختلف طریقوں سے ادا کی ہے، اور وہ سارے طریقے جائز ہیں، جون سا طریقہ بھی اس میں اختیار کر لیا جائے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ خوف کی نماز حضور کے ساتھ خاص ہے، چنانچہ یہ جو الفاظ ہیں ان سے اذا کنت فی ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے اندر موجود ہوں اور نماز قائم کریں تو اس ترتیب سے نماز پڑھیں. جب آپ ان کے اندر مقیم ہوں حضور کے زمانہ مبارک میں حیات طیبہ میں، اس لفظ سے بھی بعض ائمہ کرام نے یہ اخذ کیا ہے، جن میں ہمارے حنفی اماموں میں امام ابو یوسف کا بھی ذکر ملتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد حسن ان کا ذکر بھی ملتا ہے، اور مالکی مذہب کے امام ابن ماجشون ان کا ذکر بھی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز حضور کے ساتھ خاص تھی، اب نہیں ہے بعد میں. لیکن جمہور ائمہ کرام چاروں امام اور جمہور محدثین فقہا سب اس پر متفق ہیں کہ یہ صلاۃ خوف حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کے بعد بھی یہ جاری رہے گی. چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ ادا کی گئی، مختلف جنگوں کے اندر، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں بھی یہ صلاۃ خوف پڑھتے رہے ہیں مسلمان. یہ منسوخ نہیں ہے، یہ حکم عام ہے، چاروں امام اس بارے میں اس کے قائل ہیں، حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے. خطاب تو یوں ہی ہے لیکن یہ حکم عام ہے. خطاب بساؤ کا خاص ہوتا ہے، فصلی لربک وانحر، خاص حضور کو خطاب ہے، تو نماز کا حکم کوئی حضور کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، ساری امت کے لوگوں کے لیے. قربانی کا حکم کوئی حضور کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، عنوان حضور کا ہے لیکن بات تو سب کے لیے، فصلی لربک. اسی طریقے سے اذا کنت فی، جب آپ ان کے اندر ہوں، یہ خطاب جیسا فصلی کے اندر ہے ایسا ہی یہاں خطاب ہوا ہے، لیکن حکم عام ہے کہ جب خوف کی حالت ہو تو آپ اس طرح نماز پڑھیں. یہ آگے ترکیب صلاۃ خوف کی بیان کی، کچھ حصہ اس کا سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ لڑائی کی حالت میں، خطرے کی حالت میں نماز کس طرح ادا کی جائے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز کو تو کسی حالت میں ترک کرنے کا حکم نہیں ہے، بڑا اہم فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے. خوف کی حالت، تو خوف کی حالت دشمن سے عام طور پر ہوتی ہے، اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی، مثلا کوئی شہر ہو، کوئی آدمی ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں شہر ہے، اس کا خطرہ ہے کہ وہ حملہ آور ہوگا، اس کی نگرانی کرنی بھی ضروری ہے، اور نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو آپ صلات خوف وہاں بھی پڑھیں. کوئی درندہ ایسا ہے کہ وہاں خطرہ ہو گیا، لائق ہو گیا ہے، کوئی اجدہا ایسا ہے اس کے اندر آدمی پھنس گئے ہیں ایسی جگہ کے اندر، نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، وقت نکل رہا ہے، وہاں بھی صلات خوف ادا کی جائے. اور دشمن کے مقابلے میں تو ایسا ہوتا ہی. سورہ بقرہ میں اتنی بات کہ جب شدید خطرہ لائق ہو جائے تو اس وقت پھر اس کی اجازت دی گئی ہے، فرجالن اور رکبان، سواری پر سوار ہیں تو وہاں ہی اشارے کے ساتھ رکوع سجود اگر نہیں ہو رہا تب بھی نماز پڑھ لو سواری پر، اور پاؤں پر اگر کھڑے تو وہاں ہی اشارے کے ساتھ پڑھ لیں نماز. رکوع بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی گنجائش نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، پاؤں پر کھڑے کھڑے. چلنے کی حالت میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رجالن کھڑے کھڑے تو پڑھ سکتا ہے، چلتے ہوئے پیدل نہیں پڑھ سکتا، سواری پر پڑھ سکتا ہے. تو کھڑے کھڑے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لیں، یہ بھی حکم موجود ہے. تو یہاں جہاں دشمن کا خطرہ لاحق ہو تو یہ صلات خوف پڑھنے کا سوال اس وقت پیدا ہوگا کہ جب ایک امام کے پیچھے ہی سارے نماز پڑھیں، مطلب ساری جماعت جو ہے وہ ایک امام کے پیچھے ہی نماز پڑھتی. حضور کے زمانے مبارک میں تو اس کا سب سے بڑا داعیہ یہ تھا کہ ہر ایک مسلمان کی تمنا اور خواہش تھی کہ حضور کے پیچھے ہی نماز ادا کریں. یہ تو ایک سبب تھا، حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کا وہ حکم تو نہیں ہے جو عام کسی امام کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی، وہ تو اللہ کے نبی اور پاک تھے، ان کے پیچھے جو نماز ہوگی اس کا درجہ مرتبہ اس کی حیثیت بہت بلند ہوگی. اور حضور کے بعد اگر فرض کرو کہ فوج ایسی ہے کہ وہاں کوئی ایسا متقی امام ہے کہ سارے فوجی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہی نماز ادا کریں ایک ہی امام کے پیچھے، تو پھر یہ صلات خوف کی ترکیب استعمال کرنی پڑے گی. اور ورنہ اگر الگ الگ اماموں کے پیچھے پڑھنے کا موقع ہو تو اس کے سیکشن جدا جدا بنائے جا سکتے ہیں، پھر کوئی اس کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ایک سیکشن جو ہے وہ دشمن کے مقابل میں کھڑا رہے، دوسرے سیکشن والے پڑھ لیں نماز، پھر وہ دوسرے پڑھ لیں، ایسے متعدد سیکشن بنائے جا سکتے ہیں، متعدد گروہ بنائے جا سکتے ہیں، اور ایک گروہ یا دو گروہ ان کو دشمن کے مقابلے میں متعین کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے آرام کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں. ایسا پھر وہ دشمن کے مقابلے میں جا سکتے ہیں، اور پہلے سیکشن والے جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے وہ اب دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے نماز پڑھ لیں گے. پھر آسان ہے ترکیب، یہ پھر کوئی دشواری نہیں. لیکن وہاں جہاں سب ایک امام کے پیچھے پڑھنا چاہیں نماز، ایسے حالات ہوں یا کوئی ایسا بزرگ امام ہو، نیک ہو بہت، سب کی خواہش ہو کہ اس کے پیچھے ہی پڑھنا ہے، تو پھر یہ صورت اختیار کریں گے. ورنہ علیحدہ علیحدہ اگر گروہ بنا دیے تو پھر ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھ لے، دوسرے دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد طریقوں پر یہ نماز پڑھی. ایک اصولی طریقہ یہ ہے، جب آپ ان کے اندر ہوں اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو ایک گروہ ان میں سے کھڑا ہو جائے آپ کے پیچھے، اپنے ہتھیار بھی لے لیں، جب یہ سجدہ کریں تو یہ پیچھے ہٹ جائیں، اور دوسرا گروہ آئے جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھیں آپ کے ساتھ. سفر کی حالت ہے تو ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھا لیں، جب یہ ایک رکعت سجدہ کر لیں تو یہ اپنے ہتھیار لے کر کے دشمن کے مقابل چلے جائیں، دوسرا گروہ آ کر کے وہ حضور کے ساتھ آ کر ایک رکعت پڑھے، ایک ایک رکعت دونوں کو سفر کی حالت میں ملی، ہے سفر کی حالت. اب دوسری رکعت کا حکم یہ ہے کہ دوسری رکعت اپنی الگ الگ پڑھیں گے، پہلا گروہ الگ پڑے گا، دوسرا الگ سلام پھیر دیں گے، اس طرح ہر ایک کی دو دو رکعت ہو جائیں گی. اور اگر اقامت کی حالت میں ہے تو حضور نے اقامت کی حالت میں بھی صلاۃ خوف پڑھائی ہے، ایک گروہ کو دو رکعت پڑھائی ہے پھر چلے گئے دشمن کے مقابل میں اور دوسرے آگے انہوں نے آ کر دو رکعت پڑھی، حضور نے سلام پھیر دیا، اور یہ ہر ایک گروہ نے اپنی اپنی نماز الگ پوری کر لی دو دو رکعت. پھر یہ اس میں یہ ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا وہاں پر ہی نماز کو مکمل کر لے، یا وہ یہ پہلا گروہ چلا جائے اور وہ یہاں آ کر جہاں نماز شروع کی تھی یہاں آ کر نماز اپنی باقی مکمل کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں. یہ صورت بھی ہے. اور ایسا بھی ہے کہ مثلا ایک رکعت جو امام نے ایک گروہ کو پڑھائی ہے وہ تو انہوں نے پڑھ لی، تو وہ دوسری رکعت بھی پڑھ کر اور وہ سلام پھیر کر کے چلے جائیں اور پہلا گروہ آ جائے، اور وہ آ کر ایک رکعت امام کے پیچھے پڑے گا اور امام تو سلام پھیر دے گا، وہ اپنی دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. ایسا بھی ہے. یہ سب صورتیں اور اس حالت کے اندر اسلحہ لے کر چلنا پھرنا، دشمن کے مقابل جانا، حرکت کرنی، سب یہ اب نارمل حالت ہے، جائز ہے اس حالت کے اندر، یہ غیر معمولی حالات ہیں، ورنہ نماز میں حرکت کرنی روانی نماز تو ٹوٹ جاتی، لیکن یہ ایسے خطرے کے موقع پر اس کی اجازت، اسلحہ بھی پاس ہے اور اتنی حرکت کر رہے ہیں، دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں، دوسرا گروہ آ رہا ہے، یہ سب باتیں اس حالت میں روا ہیں. یہ اس وقت ہے جب علیحدہ علیحدہ جانا. بعض اوقات ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ دشمن قبلہ رخ ہی ہے، دشمن جو ہے قبلہ رخ ہے، اب اس کی نگرانی بھی کرنی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، تو حضور نے دو صفیں بنائی تو یہ ان کو نماز پڑھائی اور رکوع کیا. رکوع کیا تو ایک گروہ نے آپ کے ساتھ رکوع کیا اور دوسرا کھڑا رہا پیچھے، اور پھر دوسری رکعت میں یہ صف کو آگے پیچھے کا، یہ صف آگے ہو گئی اور اگلی صف پیچھے ہو گئی، اور پھر دوسرے والوں کو ایک رکوع کرایا، سجدہ کرایا، یہ کھڑے رہے دشمن کے مقابلے میں، پھر اپنی نماز دونوں نے پوری کر لی. یہ ایسا بھی واقعہ ہوا، دشمن سامنے ہی ہے، قبلہ رخ ہی ہے، دونوں صفیں اکٹھی ہیں، لیکن سجدہ کر رہے، رکوع کرنے کے بعد ایک وہاں کھڑی رہتی ہے اور دوسری سجدہ کرتی ہے امام کے ساتھ، پھر وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، پیچھے والے آگے ہو جاتے ہیں. ایسا بھی حضور نے نماز پڑھائی ہے صلاۃ خوف، جب دشمن سامنے، دشمن اگر سائڈ میں ہو پیچھے ہو تو پھر وہ ایک گروہ کو جانا پڑے گا وہاں اس کے مقابلے میں، اور دوسرا گروہ آئے گا اور امام کے ساتھ نماز پڑھے گا. یہ صلاۃ الخوف کہلاتی. فرمایا والذین کفروا، کافر تو اس بات کو چاہتے ہیں کہ تم کو غافل پائیں اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب اور سامان سے، اور ایک ہی دم ٹوٹ پڑے تم پر، جیسا کہ اس ترمذی شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہوں نے نماز کو تو چھوڑنا نہیں، اس واسطے ایک دم نماز کی حالت میں ان پر حملہ کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے. فرمایا دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کو غافل پائیں اور تم پر ایک بار حملہ کر دیں، لیکن اللہ نے یہ صورت بیان فرما دی کہ تم اس حالت کے اندر ایسی اس طریقے پر نماز پڑھو. یہ اس وقت ہوگا کہ جب اتنا موقع مل سکے، لیکن بعض اوقات اتنا موقع بھی نہیں مل سکتا، لڑائی بڑی گھمسان کی ہوتی ہے جیسا کہ خندق کی لڑائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چار نمازیں قضا ہو گئی، پھر نماز کو مؤخر کر دینے کا حکم ہے، اس وقت جہاد کو جاری رکھنے کا حکم دیا گیا. خندق کے اندر چار نمازیں قضا ہوئی، پھر ان کو بعد عشاء کے بعد رات کے وقت ادا کیا گیا تھا. اتنا ہجوم ہو کہ بالکل موقع ہی نہیں مل سکتا کہ ہم نماز ادا کر سکیں. حضور کے زمانہ مبارک کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، ایران کے اندر قلعہ تستر کے اندر مسلمانوں نے حملہ کیا ہوا تھا، صبح کی نماز کا وقت تھا تو نماز پڑھنے کا موقع نہ مل سکا، صلاۃ خوف بھی پڑھنے کا موقع نہ مل سکا، بڑی گمسان کی لڑائی ہو رہی نماز کے وقت. تو مسلمانوں نے جنگ کو جاری رکھا تو اللہ نے قلعہ بھی فتح کر دیا اور سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی گئی. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی جتنا دنیا اور معافی ہاتھ سے نہیں حاصل ہو سکتی کہ نماز پڑھ لی ہم نے، نماز بھی ہماری ہو گئی، بعض از وقت ہوئی لیکن ہو گیا، اور مقصد بھی حاصل ہو گیا کہ دشمن کا قلعہ بھی فتح کر دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ. تو فرمایا ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اے آل ایمان، اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو تو ہتھیار کو اتار کر رکھو. ہر وقت اس دور میں ہتھیار بند رہنے کا حکم، ہر وقت اپنا ہتھیار اپنے پاس رکھو کیونکہ ہر طرف سے دشمن ہی دشمن تھے، ان سے بچاؤ کرنا ضروری تھا. بے شک ہاں ہتھیار اپنے اتار کر رکھو، لیکن یہ قانون یاد رکھو خذو حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان ہر حالت میں اختیار کرو. سامان اگر رکھو اسلحہ ایسی جگہ نہ رکھو کہ دشمن حملہ آور ہو جائے تو پھر تم لے نہ سکو ہتھیار اپنے، اس طریقے پر اپنے قریب رکھو، اپنے اس نگرانی میں رکھو کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ان کو ہم استعمال کر سکیں. بچاؤ کا سامان ہر حالت میں اختیار کرو، دشمن سے غافل نہ ہو، اس سے بچاؤ کا سامان ہر حالت میں اختیار کرو. یہی بات مسلمان میں نہیں رہی جس کی وجہ سے ہر میدان میں ہٹ گیا مسلمان پیچھے، دشمن کی چالوں کا مقابلہ نہ کر سکے. دشمن تو ہر میدان میں پسپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہر میدان میں پسپا ہو گئے. یہ 400 سال سے یہ بات چل رہی ہے، یہ ایک صدی کی بات نہیں ہے. 200 سال میں جب ترکوں کا معاملہ کمزور ہو گیا، خلافت کمزور ہو گئی، اس وقت سے ہے ہی سلسلہ یہی ہے مسلمانوں کا، بچاؤ کا سامان نہیں. دشمن ایسے آوی ہو گئے ہیں کہ وہ ایسی چالیں چلتے ہیں کہ مسلمان کو ہر مورچے پر ناکام بنا دیتے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچاؤ کا سامان ہی نہیں اختیار کیا. اور اب سائنس کے مورچے پر، ٹیکنالوجی کے مورچے پر کہاں ہے مسلمان؟ کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، سب کافر قومیں، عیسائی، یہودی، دہریے، کمیونسٹ، سب ان فنون میں بھی حاوی ہیں. کہاں بچاؤ کا سامان اختیار کیا؟ ہتھوں کودنا پڑتا ہے اور رہ کر کہیں سے پہاڑ سے یا کہیں پتھروں سے سونا نکالنا پڑتا ہے، امریکہ سے مائر منگوانے پڑتے ہیں، برطانیہ سے منگوانے پڑتے ہیں، جاپان سے، وہ آ کر کے ہم کو سونا کھود کر کے دیں گے اور وہ پٹرول نکال کر کے دیں گے. آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہر چیز آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا دماغ ٹھکانے نہیں رہنے دیا دشمن قوموں نے، شعور نہیں رہنے دیا، وہ عزت نفس نہیں رہنے دی، جس کی وجہ سے انسانوں میں بلندی پیدا ہوتی ہے وہ چیز نہیں رہنے دی. سال سے کیوں خذو حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان ہی تم نے نہیں اختیار کیا. تو کس مورچے پر؟ حدیث میں آتا ہے کہ لکل شین عندہ اعتاد، حضور تو ہر موقع کے لیے سامان تیار رکھتے، صلح کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، کس کی مشکل کا، اپنی طاقت کے مطابق یہ بات ہو، تم اپنی طاقت کے مطابق اپنا سامان تیار رکھتے. آگے نتیجہ مرتب کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن یہ چیز بھی نہیں ہے مسلمان، اپنی طاقت کے مطابق بچاؤ کا سامان نہیں اختیار کیا مسلمان. یہ 200 سال سے یہ مصیبت چلی آ رہی ہے جس وجہ سے ہر میدان میں پسپا ہو رہا ہے. یہ قانون بتلا ہے خذو حذرکم، اپنے بچاؤ، تعلیم کے میدان میں بھی، سائنس کے میدان میں بھی، اور صنعت اور حرفت کے میدان میں بھی، تجارت کے میدان میں بھی، ہر میدان میں جان دشمن تم کو زخم پہنچا سکتا ہے، بچاؤ کا سامان اختیار کرو. لڑائی کے میدان میں. یہ خضوع خضرکم ایک جملہ ہے لیکن ساری تعلیم اس میں دی گئی ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا, یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت ناک سزا مقرر کر رکھی ہے. تم اپنے بچاؤ کا سامان ہر حالت میں اختیار کرو. آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اگر تم مستعد ہو گئے تو ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں سے ہی سزا دے دے, یا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون مکافات کے ذریعے ان کو سزا دے گا. وہ سزا تو ان کو مل کر رہے گی, لیکن تمہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے بچاؤ کا سامان ہر حالت میں اختیار کر رکھو, اور نماز خوف کی حالت میں بھی اس طریقے سے ادا کرو, اس کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قُضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, پھر جب تم پورا کر چکو نماز کو, تو ذکر کرو اللہ کا قیامًا کھڑے ہونے کی حالت میں, وَقُعُودًا بیٹھنے کی حالت میں, وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور اپنی کروٹوں کے بل. پس جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو قائم کرو نماز کو دستور کے مطابق. بے شک نماز ہے ایمان والوں پر فرض کی ہوئی موقوتاً بقید وقت. وَلَا تَهِنُوا اور مت سستی کرو دشمنوں کا تعاقب کرنے میں. اگر تم درد پاتے ہو پس بے شک وہ بھی درد پاتے ہیں جیسا کہ تم درد پاتے ہو, اور تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس رکوع کی پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم اور خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم بیان فرمایا. کیونکہ احکام میں فرق ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں حالتوں کے اندر نماز کا حکم بیان فرمایا. سفر کے اندر بھی نماز میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ مقدار نماز کی کم ہو جاتی ہے بعض نمازوں میں, اور بھی تخفیف حاصل ہو جاتی ہے سنن نوافل وغیرہ کی. بالکل کوئی اگر نہ پڑھے تو کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوتا. فرضی نمازوں میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے کہ مقدار کمیت کم ہو جاتی ہے, چار رکعت والی دو رکعت ہو جاتی ہے. اور خوف کی حالت میں عام طور پر خوف دشمن کی وجہ سے ہوتا ہے, لڑائی کے موقع پر دشمن کی وجہ سے ہو یا کسی درندے اور کسی خونخوار جانور کی وجہ سے ایسا حادثہ واقعہ ہو جائے, تو اس موقع پر بھی صلاۃ خوف پڑھی جا سکتی ہے. اس کی ترکیب بیان فرما دی. تو صلاۃ خوف کے اندر بھی عام نمازوں سے کیفیت میں فرق آ جاتا ہے. ایک گروہ کا امام کے ساتھ کھڑا ہونا, دوسرے گروہ کا دشمن کے مقابلے میں جانا نماز کے اندر ہی, پھر پہلے گروہ کا دوسری گروہ کی جگہ پکڑنا اور پہلے گروہ کا پھر واپس آنا، یہ نماز میں چلنا پھرنا، ہتھیار پکڑنے اور سمت کا تبدیل ہونا، یہ سب غیر معمولی باتیں ہیں جو اس حالت کے اندر جائز ہیں. عام حالات کے اندر جب امن کی حالت ہوتی ہے تو یہ باتیں جائز نہیں ہوتی، نماز ان سے فاسد ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ جنگ کی حالت میں اور خوف کی حالت میں یہ سب باتیں روا ہوتی ہیں، چلنا پھرنا اور قبلے کی سمت کا بھی بدل جانا، رخ کا بدل جانا، ہتھیاروں کا اٹھانا اور یہ نماز کی کیفیت کا بھی بدل جانا، جو معروف اور دستور کے مطابق جیسا نماز پڑھی جاتی ہے اس شکل میں نہیں پڑھی جاتی، دوسری ترتیب سے پڑھی جاتی ہے، یہ سب باتیں اس حالت کے اندر روا ہوتی ہیں. تو صلاۃ سفر اور صلاۃ خوف دونوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں نمازوں کے بارے میں اور پھر مطلقاً نماز کے بارے میں ضروری باتیں بیان فرمائی ہیں. ارشاد ہوتا ہے جب تم پوری کر چکو نماز کو، اس کی دو طرح مفسرین تفسیر بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں صلاۃ خوف اور صلاۃ سفر کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے. نماز تو وقتی ہے اور آگے اوقات نماز کا بھی ذکر فرما دیا ہے، لیکن اللہ کا ذکر وہ غیر محدود ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. تو جب تم نماز پوری کر چکو، خواہ وہ سفر کی نماز ہو یا خوف کی نماز ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، جب تم اس کو پورا کر چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ہر حالت کے اندر، قیام، قعود اور کروٹ کے بل. نماز تو خاص کیفیت کے ساتھ ہوگی اور ذکر اللہ جو ہے یہ ہر حالت کے اندر ہوگا. تو مفسرین کرام اس جملے کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب تم نماز پوری کر چکو، خوف کی نماز ہو یا سفر کی نماز بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اس کے بعد دائم علی الذکر، اللہ کے ذکر پر دوام کرو، کیونکہ ہر حالت کے اندر اللہ کا ذکر کرنا یہ ضروری ہے. کھڑے ہونے کی حالت ہو تب بھی، بیٹھا ہوا ہے تب بھی، اگر کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہے تب بھی، اللہ کا ذکر تو ہر حالت میں ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے پر مداومت کرنے کا حکم دیا. نماز تو جیسی بھی ہے، جس حالت میں ہے وہ ادا کر لی، تو اللہ کا ذکر جو ہے اس پر دوام حاصل کرو ہمیشہ. چنانچہ صحیح حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں. دوسری ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف لاتے تھے تو مجلس کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر پر سے ہوتی تھی اور انتہا بھی اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی.